najlepszych, najwspanialszych, najbardziej zapamiętanych irańskich piosenek w historii przede wszystkim muzyki popowej. Na skrzynkę bartoszopka@polskieradio.pl przyszedł bodaj 2 czy 3 tygodnie temu taki głos, że może by tak Radio Teheran kiedyś sięgnęło po muzykę jeszcze starszą, na przykład sprzed wojny. I mam wrażenie, że tutaj chodziło o II wojnę światową. Powoli pewnie do tego będę się szykował, ale to jeszcze nie dziś. Natomiast piosenka, która zabrzmi za chwilę, myślę, że nam tutaj może się tak właśnie kojarzyć z muzyką przedwojenną, choć piosenka będzie z roku 1953 i znalazła się na miejscu 24, jeśli chodzi o zestawienie tych 100 najważniejszych, najpiękniejszych, najbardziej zapamiętanych piosenek z historii muzyki irańskiej. Jej wykonawcą jest Hasan Golnaraghi, człowiek, który miał ponoć zaśpiewać tylko tę jedną piosenkę. Myślę, że to taka lekka legenda, ponieważ sam jestem w posiadaniu jeszcze jednej, a wątpię, żeby to już był koniec. W każdym razie Hasan Golnaraghi w latach 40., w latach 50. miał swój stragan, swoje stoisko ze starociami na teherańskim bazarze. I nigdy nie śpiewał publicznie, ale ta właśnie piosenka, którą wykonał w latach 50., stała się z miejsca wielkim przebojem i klasykiem, jak zresztą widać do dziś bardzo pamiętanym. Mara Bebus, taki tytuł nosi ta piosenka, czyli Pocałuj mnie. I jak chce tego historia, powstała po zamachu stanu, który CIA przeprowadziło w Iranie. Ten pierwszy zamach stanu przeprowadzony poza Ameryką. Tak się CIA ćwiczyło w latach 50. do tego, co zresztą do dziś przecież skutecznie przeprowadza. W wyniku tego zamachu został obalony oczywiście premier Mohammad Mossadegh, który znacjonalizował irańską ropę i powiedział przedsiębiorstwu BP, że tak nie może być, że oni po prostu będą czerpać sobie z złóż irańskich, w żaden sposób się tym nie dzieląc. Powiedział, że te wcześniej podpisane umowy przez jakże słabą władzę wcześniejszą nie mogą dalej mieć żadnego znaczenia i został zrozumiany przez cały świat tak naprawdę. Magazyn Time przecież wybrał go w roku 1951 na człowieka roku. No ale to oczywiście nie mogło zatrzymać chciwych Brytyjczyków i przedsiębiorstwa BP, które przecież istnieje do dziś, przed tym, żeby poprosić Amerykanów o małą interwencję. Ci oczywiście bardzo chętnie pomogli. A piosenka Mara Bebus, jak chce tego legenda, którą ta piosenka zdążyła obrosnąć, została napisana przez sekretarza partii Tudé, który czekał już na rozstrzelanie w roku 1954. Miał ją ponoć napisać, mając przed oczami, czy widząc się tej ostatniej nocy ze swoją córką, choć tekst, jakby już sam tytuł nawet tak naprawdę sugeruje, że coś tu chyba z tą legendą musi być nie tak. W każdym razie Hasan Golnaraghi za chwilę zaśpiewa przepięknie, klasycznie, tak z lat 50., a nam, jak powtarzam, będzie się pewnie mogło słusznie wydawać, że to piosenka jeszcze starsza. Takie słowa. Pocałuj mnie ten ostatni raz. Niech Bóg ma cię w swojej opiece. Ja odchodzę w stronę swego przeznaczenia. Nasza wiosna minęła. To, co minęło, minęło. Szukam swego przeznaczenia. Jakże ten tekst przecież dopełnia tego, o czym przed chwilą śpiewał Ahmad Zahir, mimo iż to piosenka tak naprawdę starsza o jakieś ćwierćwiecze. W środku burzy razem z innymi żeglarzami trzeba iść do przodu, narażając życie. W mroku nocy jestem ze swoją kochaną, by rozpalić ogień w górach. Nocą ciemną ruszę w drogę, przejdę mroczną ścieżką. Spójrz, mój kwiatuszku, smutny chłes na swą suknię, za mną nie wylewaj. Piękna dziewczyno, jestem twoim gościem tej nocy. Zostanę z tobą, aż złożysz swoje usta na moich. Piękna dziewczyno, światło twego spojrzenia i łzy niewinne rozświetlą tę moją ostatnią noc. Thank you. اشک بیگناه تو روشن تازه یک امشب ما مرا ببوس مرا ببوس برای آخرین بار تو را خدا نگه دار که می روم به سوی سرنوشت بهار ما گذشته گذشته ها گذشته Można sobie wyobrazić, że gdzieś tam w chórkach na przykład pojawia się Ordonka jako ten, jako bohaterka piosenki, do której Hasan Golnaragi śpiewa te słowa. Zresztą tak teraz też mi przyjdzie do głowy, że w alternatywnej rzeczywistości można sobie taką sytuację naprawdę wyobrazić, że przecież Ordonka, nie znam szczerze mówiąc tak dobrze tej historii, ale jestem gotów sobie wyobrazić, że tak naprawdę niewiele musiało zabraknąć do tego, żeby przecież Ordonka z armią Andersa trafiła do Teheranu i tam żyła, a nie skończyła w Bejrucie, w Libanie. Tak przecież mogłoby się wydarzyć. Możemy rozpuścić nasze warkocze fantazji. Przechodzimy do miejsca 22 tego zestawienia 100 najwspanialszych, najpiękniejszych piosenek. No i tu faktycznie piękna piosenka. Ostatnia, którą Mahasti nagrała w Iranie. Piosenka, która została wydana, ujrzała światło dzienne dopiero już po jej wyjeździe, po rewolucji islamskiej w roku 1979. Wydana już oczywiście na zachodzie, w Iranie. Wtedy już płyt z taką muzyką, z takimi słowami nie wydawano. A cóż to za słowa Ardalana Sarfaraza? A tak się będzie zaczynać. Napiszmy na ziemi, na drzewie, na skrzydłach ptaków, na chmurach. Napiszmy na liściu, na wodzie, w notesie fal, na morzu. Napiszmy, że Bóg istnieje na dnie zwierciadła serca, jak krzyk pragnienia lub oddech w więzieniu piersi, z zostawaniem na zawsze, gdy nic na zawsze nie jest. Swoim głosem wszędzie pisze ciebie, pisze cię w zwierciadle swoich łez, na swoich mokrych policzkach, ty, którego imię znaczy czyste niebo, ty, którego imię znaczy korzeń głosu, puls miłości pod skórą ziemi. یا بنویس روی خاک رو درخت رو پره پرنده رو ابر بیا بنویس روی برگ روی آب توی دفتر موج رو دریا بیا بنویس که خدا ته قلب آینه است مثل شور فریاد یا نفس تو حصار سینه است با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی نیست اوج هر صدای عاشقه که شکستنی نیست با صدا میام همه جا تو رو می نویسم روی آینه ی گریه ها گونه های خیسم ای که منی اسم تو آسمون پاکه ریشه ی صدا نبزش زیر پوست خاکه بیا بنویسیم روی خاک رو درخت رو پره پرنده رو ابر بیا بنویسیم روی برگ روی آب توی دفتر موج رو دریا موسیقی هم صدای من میخونم وقت از تو گفتن چشم بستم و تو بیا به سپید ما با ترانه نفسات بخچه رو صدا کن با صدا میام همه جا تو رو می نویسم روی آینه گریه ها گونه های تیزم ای که منی اسم تو آسمون پاک ریشه صدا نفتش زیر پوست خاک بیا بنویسیم روی خاک رو درم رو پره پرنده رو عطر یا بنویسیم روی برگ روی آب توی دفتر موج رو دریا Mahasti bia benevisim, czyli choć napiszemy, możemy zatem powiedzieć, że za nami pierwszy wielki irański przebój Hasan Golnaraghi i Marabebus i ostatni wielki przebój, czyli Mahasti i bia benevisim. Potem po roku 1979 w muzyce popowej w Iranie. A cóż to dużo mówić. Chyba wiele ciekawego się nie wydarzyło. My przenosimy się do współczesności, ale no właśnie z tego Iranu musimy wyjechać, żeby sięgnąć po nową, ostatnią płytę Mohsena Namju, której we fragmentach przysłuchujemy się tak skokowo co kilka tygodni, ale zanosi się na to, że będzie to pierwsza od kilku już ładnych wydawnictw płyta Mohsena Namju, z którą uda nam się zapoznać na antenie Radia Teheran od samego początku do samego końca. Nie zapeszając, bo jesteśmy gdzieś w połowie, to płyta niezwykle zróżnicowana. Przypomnę, chodzi o pieśni żałobne w różnych kulturach, od Chin i Mongolii po Europę Zachodnią. Mohsen Namju sobie swobodnie skacze po tych regionach. To nie jest podróż jakaś taka ściśle linearna, jeśli chodzi o położenia geograficzne. Przed nami, mam wrażenie, chyba najbardziej religijny fragment, najbardziej religijna część w ogóle audycji Radia Teheran, audycji, która stara się być gdzieś obok różnych religijnych kontekstów. No ale tutaj się nie da. Mohsen Namju za chwilę będzie śpiewał zoroastryjską pieśń opartą na tekście Awesty. Zresztą, jak twierdzi Mohsen Namju, który przeprowadził bardzo wnikliwe i zakrojone na szeroką skalę badania w tym temacie, te zoroastryjskie pieśni religijne miały wpływ na późniejsze chorały gregoriańskie, na chrześcijańskie hymny religijne, te śpiewane w Palestynie i w Syrii. I za chwilę się będziemy mogli o tym przekonać i pomyśleć, czy faktycznie coś może być na rzeczy. Później doklei się do tego tradycyjna kołysanka z Sardynii, no bo przypomnę, że to płyta nagrana w towarzystwie żeńskiego zespołu wokalnego z Bari. A później jeszcze pojawi się jedna chrześcijańska, wręcz katolicka modlitwa Stabat Mater, ale myślę, że zdążymy sobie jeszcze o tym za chwilę poopowiadać. خال داغ سیاه بر شانه هایم آتش بگام می بپیچ بر شانه هایم ریسمان زلفکان تو بکشانیم به هر کجا که بکشانیم تنها تو به هر کجایم من شانه‌هایم ریسمان زلفکان به پیچ آتش به کام چاک چاک سرخ بر چین شانه‌هایم شانه‌هایم بر چین می آیم شب پرید سیاه بر شانه‌هایم می بگز شانه هایم چالاک که می آیم به هر کجا که بکشانیم تو تنها بکشانیم به هر کجایم نمی گریزم نمی گریزم شانه هایم ریسمان زلفکان بپیچ خراشید شانه هایم آبی رگان استخوانی سپید بر شانه هایم خونم خونم خونم خط خط برون جست سرخ از شانه هایم بپیچ بر شانه هایم ریسمان زلفکان می کشان شانه هایم می بزن تازیان شانه هایم نمی هراسم بی شک به شانه هایم به هر کجا که بکشانیم به هر کجا که تو بکشانی و بکشانیم به هر کجا که بیایم شانه هایم زنگی شانه هایم می آیم بی ریشان ریش ریش از نیش آتش بکار شانه هایم دوزخین شانه هایم کبودان دندان می بگزیدگان شانه هایم افشران خون شانه هایم سپید و سیاه و سرخ رود شانه هایم می افشران می بزن چنگ نوای شانه هایم می بزن چنگ می بزن زخم می بزن می بدر شانه هایم می ببر که به هر کجا که بکشانیم تو به هر کجا که می آیم ترس خورد سوگند شدم شانه هایم آفت زد شانه هایم بریده بریده پنجره راه آتش بکن ریسمان زلفکان بپیچ درید شانه هایم فرو ریخت بام هایم مادین قنات خشکید شانه هایم فرو ریخت شانه هایم می ببار بر شانه هایم می ببار می برویان شانه هایم تا می به پیچ بر شانه هایم و به هر کجایم که می به کشانیم تو با شانه هایم با شانه هایم خراشان شانه هایم می bude kupa. Noska, a zimene guška, zimene guška. Zinene buška, zinene buška, silna, na pišku se njima vrce, kalene moska, falene ringa, pinga, kamo velena suška, e kundan zinene buška, silna. A, i, kude, zinene buška, a, a, falene moska, falene ringa, kalene moska, a, a, i, kude, zinene buška, a, a, kalene moska, falene ringa, kalene moska, a, a, i, kude, zinene buška, a, ne mosca, ah, na pisca se ni mavrza, cale ne mosca, fale ne rinda, pinda, cava bene la susca, e con denzine ne busca, senna, cale ne zinne, cos se ni mavrza, che fale ne rinda, pinda, cale ne zinne, cos se ni mavrza, che fale ne rinda, pinda, cale ne zinne, cos se ni mavrza, che fale ne rinda, pinda, cale ne zinne, cos se ni mavrza, che fale ne rinda, pinda, senna, na pisca se ni mavrza, cale ne mosca, fale ne rinda, pinda, cava bene la susca, e zine ne buška senga. Mohsen Namdżu na swojej najnowszej płycie zabiera nas w taką podróż po całym świecie z naciskiem, mam wrażenie, tak naprawdę na Apulię, ponieważ stamtąd, dokładnie z Bari, pochodzi ten kwartet, żeński kwartet wokalny Farawalla. Tak pewnie wymawia się tę nazwę, a przynajmniej tak chciałoby mi się wydawać, że tak to się wymawia. Do tej kołysanki, którą tam w środku było słychać, dołączył się śpiew irańskich nomadów, czy też nawet starszych pań, pochodzących dokładnie z Lorestanu, z miejscowości Alashtar. Piękna górska miejscowość, bardzo niewielu ludzi decyduje się na to, żeby tam zamieszkać w tych trudnych górskich warunkach, ale za to jakie widoki mają, no i świeże powietrze. W finale naszego dzisiejszego spotkania fragment improwizacyjny, sięgamy po to, co w Radiu Teheran, mam wrażenie, większość słuchaczy lubi najbardziej, to duet Hossein Alizadeh i Majid Halaj z opublikowanej w ubiegłym roku płyty poświęconej ich 25-leciu współpracy. Podtytuł donosi, że to część pierwsza. Czekamy zatem na drugą, przysłuchując się tej pierwszej. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil i mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. Thank you. We'll be right back. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.